zaczęło się dalej, a życie toczyło się dalej, a życie toczyło się dalej, da da da da dalej. W tej wersji nagranej wiosną 1994 roku był jednym z ostatnich utworów zespołu Jam z Ryśkiem przy mikrofonie. Paradoksalnie, to również pierwszy utwór, który dotarł do nas i pierwszy raz wtedy głośno podaliśmy Państwu nazwę Jam z zaprzyjaźnionego Polskiego Radia w Katowicach. To było chyba w styczniu 1981 roku. Pewno nie wie, co to wstyd. Brudny nie.

Pawia i Whisky. Oba nagrane w Katowicach. Odnalazłem datę. 7 i 8 dzień stycznia 1981 roku. I no oczywiście nie mogliśmy wtedy, ja nie mogłem powiedzieć trzy łychy dżemu, bo jeszcze nie było trzech utworów. Jeżeli mają Państwo ochotę na trzy łychy dżemu, to na samym początku drugiej godziny audycji, tak, mam takie trzy łychy dżemu, a potem jeszcze mam troszkę. Spory słoik jest dziś. Teraz proszę mi pozwolić na przejrzenie kilku absolutnych nowości. Podejrzewam, że nawet nie to, że nie słyszeli Państwo tych utworów, podejrzewam, że nawet nie wiedzieli Państwo o ich istnieniu. No, to nie zajmie dużo. Potem będę miał jeszcze parę radości w tej godzinie. No, a potem spróbujemy z tym słoikiem zawalczyć. 22 minuty po godzinie 14. No dobrze. Od razu Państwu, nawet nie podał nazwiska. Przed chwilą mówiliśmy, szykuję nową płytę, oto zwiastun. No i proszę, to było przed chwilą. The sun's been shining down on me day and night. Getting away with murder, living a lucky life. All good things finally come to an end. Hit you like a train if you try to pretend. Everybody knows that she broke your heart. Everybody knows. Left. Ilekroć nastawiam jakikolwiek nowy utwór Joe Bonamassy, to przypomina mi się, jak siedział vis-a-vis tutaj na krzesełku, w fotelu, i zawsze myślę o tym, czy on już wtedy wiedział, że on takie cudo kiedyś przygotuje. Czy on to wszystko miał w głowie? Czy on, bo on wie różne rzeczy i przewiduje naprzód. Przecież tak jak wtedy ten akord, który od Jangi Tomaszewskiego wyciągnął, to wszystko gdzieś u niego zostaje. Joe Bonamassa. Czekamy na tę nową płytę. A czy tytuł był przypadkowy utworu, który przed chwilą bururum, bururum zabrzmiał? Different Shade of Blues. Tak, różne są odcienie bluesa. Czy on wiedział, że to przyjdzie dziś, 30 lipca? Wiedział, bo on to sam przysłał. Żebyśmy mieli. No, wszystko się układa dzisiaj. Następny nowy utwór to nie będzie blues, ale jeżeli przyjmiemy, że to będzie jego dziwny rodzaj, może być. Krótki utwór. Nie powinien Państwu bardzo przeszkadzać. 3,5 minuty. Sometimes you gotta dig in the dirty to get what you need. What I need is you. Oh, and I'm going all out to be with you. Oh, prawda, że niespodzianka? Macy Gray. Tak. Dobrze państwo rozpoznali. Macy Gray to jest jej nowy utwór i on zwiastuje długogrającą płytę, która powinna się pojawić jesienią. No cieszmy się z tej zupełnie nowej, niezwykłej muzyki. Nie podałem państwu adresu, ale i tak przychodzą listy i to bym powiedział spora wakacyjna poczta. Podam adres. Minimax, korzystam ze skrzynki niedzielnej audycji. minimax@polskieradio.pl i pod tym jedynie słusznym adresem będę dostępny do godziny 16, no prawie jeszcze półtorej godziny. Macy Gray, dobrze. Kolejna nowość. Tu od razu państwu podam nazwisko. A może tak. Czy pamiętają państwo takie nazwisko, Ian Dury i zespół The Blockheads, tak? Hit Me With A Rhythm Stick na przykład, taki utwór. No to proszę bardzo, to jest Baxter Dury, jego syn. Like a fleshy antenna, seeking out and saving business. Perfectly happy with the future you made, lost of loves and corners we gained. It's a pleasure, it's a pleasure. Na to nagrałem piosenkę. Tak powiedział do ojca. Baxter Dury. Utwór nazywa się Pleasure. Teraz będzie Mamo. Nagrałam piosenkę. Wiedzą państwo o tym, że przyjeżdża do Polski Esperanza Spalding, że będzie w Gdańsku. 16 chyba. Może nawet nie znam dokładnej daty. Sobota. Środek takiego pięknego, długiego weekendu. Będzie w Sopocie. Przepraszam. Będzie w Gdańsku. Na Ołowiance. I chciałbym odtworzyć jej jeden utwór, a potem powiem państwu radosną wiadomość. Esperanza Spalding. Utwór Cinnamon Tree. Just once in a while with the spice. Spalding. 16 w sobotę sierpnia. 16 w sobotę sierpnia na Łowiance w Gdańsku. To jest ten festiwal w Solidarity of Arts i tam rzesza fantastycznych muzyków przyjeżdża z Herbiem Hancockiem i Miltonem Nascimento na czele, ale główną gwiazdą jest ta Esperanza. I powiem Państwu, że udało mi się z tą młodą amerykańską wokalistką i basistką porozmawiać. I w niedzielę, jeżeli będą Państwo niedaleko głośników w programie Minimax od 22, to warto posłuchać, co ona ma do powiedzenia. Już się cieszę na to spotkanie. Dziewczyna pasuje, będzie Państwu pasowała. Jej przemyślenia, jej sposób mówienia, no i jej sposób atakowania muzyki też no, ma coś w sobie. Dobrze, a teraz ostatnia z nowości dzisiejszych, no na to wygląda. Gdy rozpakowałem płytę zespołu Opeth, to Państwo powiedzieli, to niemożliwe. Tym bardziej, że utwór był instrumentalny. Drugi odcinek? Bardzo proszę. To jest płyta, na którą jeszcze musimy poczekać, ale żeby brzmiała w Państwa uszach, nie widzę żadnych przeszkód. upon me. Ooh. To nowy album zespołu Opeth, Pale Communion, tak się kończy. Nie ma go jeszcze, ale jest w radiu, jest w Państwa uszach. Dobrze się przyjaźnić z różnymi artystami. To teraz się pokłońmy, dobrze? Wszyscy. Kate Bush dziś ma swoją urodziny. Robber's Veil. Kriki, kriki. Psycho hail. Whippocino. Shimmer glisten. Vago de Marbotage, Sorbet Deluge, Sleet Sputen, Melto Blast, Slipperella, Boomeranga Planka. Ground buried down. Moringa peaks. Creme bouffon. Pentah et chishpop. Deep and hidden. Bad for trains. Shovel crusted. 46. Anechoic. 47. Blown from polar fur. 48. Vanishing world. 49. Mistral despair. 50. Autopromocja. Flash Weekend z Trójką, czyli portrety naszych słuchaczy z Bałtykiem w tle. Od 8 do 10 sierpnia na kulturalnej plaży Trójki w Sopocie znakomity fotograf Filip Ćwik poprowadzi bezpłatne warsztaty z fotografii portretowej. Zdjęcia uczestników warsztatów umieścimy w specjalnej internetowej galerii. Wszyscy chętni mogą zgłaszać się przez internetową stronę flashweekendpolskieradio.pl. Do zobaczenia w Sopocie od 8 do 10 sierpnia. Flash Weekend z Trójką. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Upały to nie są żarty. Osłabienie. Złe samopoczucie. Ciągłe pragnienie. Sama woda nie wystarczy. Potrzebujesz elektrolitów i glukozy. Jest na to sposób. Dzięki zawartym składnikom Litorsal Zdrowit w postaci tabletek musujących szybko gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Litorsal to dietetyczny środek spożywczy dostępny w aptekach. Litorsal. Elektrolity na ratunek w upały. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 2 sierpnia. Turek. Stadion Sportowy Tysiąclecia. Niedziela, 3 sierpnia. Drezdenko. Stadion Sportowy. Zagrają NA, Perfect, Singing Birds, Maciej Pol, Maryla Rodowicz. Wstęp wolny. Żegnamy reklamę. To program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 30 lipca, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mężczyzna podejrzany o podpalenie swojego rodzinnego domu i zabicie 5 osób pozostanie w areszcie, tak orzekł sąd apelacyjny. Na razie bez parytetów w Brukseli państwa członkowskie wciąż na wysokie stanowiska wysyłają mężczyzn. Przed gwałtownymi burzami w Bieszczadach ostrzegają turystów goprowcy. Katowicki sąd apelacyjny odrzucił wniosek obrońców mężczyzny z Jastrzębia Zdroju podejrzanego o celowe podpalenie swojego domu i zabójstwo 5 osób. Dariusz P. pozostanie w areszcie, trafi też na obserwację psychiatryczną. O szczegółach Łukasz Kałuża. W sądzie Dariusz P. się nie pojawił, przebywa w areszcie i pozostanie tam do 26 września. Obrońca podpalacza złożył zażalenie na przedłużenie tego środka zapobiegawczego, ale sąd je odrzucił. Sędzia Mirosław Ziaja mówi, że podejrzanemu grozi wysoka kara, a dodatkowo wiele dowodów przemawia za tym, że te zbrodnie popełnił. Mimo, że ten do zabójstwa członków najbliższej rodziny nie przyznaje się. Sędzia zaznaczył, że w śledztwie jednym z najważniejszych dowodów jest dowód z opinii sądowo-psychiatrycznej. Psychiatrzy będą mogli sposób pełny wypowiedzieć się na temat poczytalności podejrzanego w chwili popełnienia czynu. Zważywszy właśnie na ten dowód, który musi być przeprowadzony, niezbędne jest dalsze stosowanie tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego. W pożarze, do którego doprowadzić miał Dariusz P., w zeszłym roku w Jastrzębiu zginęło 5 członków jego rodziny. Dariuszowi P. grozi dożywocie. Unijne kraje głuche na apele o przesłanie do Brukseli kobiet na stanowiska komisarzy. Prosił o to nowy szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Na razie rządy państw członkowskich mianują głównie mężczyzn, a termin zgłaszania kandydatur upływa jutro. Beata Płomecka. Obecnie wśród 28 osób zasiadających w komisji jest 9 kobiet komisarzy. Jean-Claude Juncker chce, by w nowej kadencji było ich więcej, co najmniej 10, a z nominacji wynika, że nie ma nawet połowy. Oficjalnie tylko Czechy zaproponowały kobietę. Swoją kandydatkę mają Włochy, przymierza się także Bułgaria. Z kolei mężczyzn wytypowało aż 15 krajów. To nie podoba się Parlamentowi Europejskiemu, który już zagroził, że jesienią nie zaakceptuje nowej komisji. Tak mówił szef Europarlamentu Martin Schulz. Wszyscy w parlamencie będziemy przeciwni temu, by w nowej komisji było mniej niż 9 kobiet, to mniej niż 1/3 całej komisji. Kobiety są w cenie, przyznał premier Donald Tusk podczas ostatniego szczytu w Brukseli 2 tygodnie temu. Otrzymujemy sygnały, że właściwie każde państwo, które znajdzie kompetentną kandydatkę, będzie miało fory. Dobrymi stanowiskami w komisji kusi sam Jean-Claude Juncker. Polska na razie oficjalnie kobiety nie zgłosiła. Na liście kandydatów, którą przedstawiał premier, było 4 mężczyzn. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Są odważni, skłonni do poświęceń i bez cienia zawahania uratowali życie innych, sami narażając swoje. Szef MSW odznaczył dziś 18 strażaków i policjantów. Wszyscy otrzymali krzyże zasługi za dzielność. Bartłomiej Sienkiewicz podkreślał, jak ważna w pracy funkcjonariuszy jest odwaga. Dzisiaj czcimy cichych bohaterów, tych ludzi, którzy zdecydowali się na działanie w służbie, ale także i poza służbą, z odruchu, ale także z obowiązku, jaki przyjęli na siebie, składając ślubowanie. To jest sól tych formacji. To dzięki nim możemy spać spokojnie, chodzić po ulicach bezpiecznie, bo wiemy, że wiele tysięcy ludzi każdego dnia czuwa nad bezpieczeństwem polskich obywateli. Krzyżem zasługi za dzielność został dziś odznaczony m.in. Czesław Jagielnicki z Prudnika. Strażak, nie będąc na służbie, bez sprzętu gaśniczego i ekwipunku, uratował z płonącego domu 3 osoby. Sam mówi, że trudniej byłoby bezczynnie patrzeć na tragedię innych. Na pewno nie jest łatwo, no ale z drugiej strony, czy łatwo by było patrzeć na to, jak drugi człowiek płonie w tym budynku? No raczej nie. To są sytuacje, w których no może mniej się myśli o jakichś takich zabezpieczeniach BHP, a o tym ludzkim życiu. Uroczystości przyglądała się też mama pana Czesława, która podkreślała, że jej syn od dziecka chciał być strażakiem. GOPR ostrzega przed gwałtownymi burzami w Bieszczadach i Beskidzie Niskim. Mogą być gwałtowne z gradobiciem. Jak tylko zauważymy pierwsze symptomy, zejdźmy z otwartych przestrzeni, radzi dyżurny ratownik na Połoninie Wetlińskiej Waldemar Ostrowski. Warunki w górach mogą się zmienić z godziny na godzinę. W Bieszczadach obserwujemy, że te burze są gwałtowne, groźne dla turystów i zauważając jakieś oznaki zbliżającej się burzy, trzeba natychmiast schodzić z otwartego terenu do lasu. Na początku lipca na tarnicy, najwyższym bieszczadzkim szczycie, zginął turysta rażony piorunem. To był serwis Trójki. Upalnie, ale deszczowo. Padać i grzmieć będzie w całym kraju. W czasie burz silniejszy wiatr w porywach do 80 km na godzinę. Od 29 do 31 stopni. W nocy od 15 do 19. Jutro lekkie ochłodzenie. 23 stopnie w Gdańsku, 27 na